ile Hazreti Ebu Bekirleri anlatırken zengindi diyorduk. Bunları da anlatırken fakir, fukara-i sabirinle normal zenginler burada kıyas ediliyor. Yoksa Ebu Bekir-i Sıddık gibi egniya burada kast edilmiyor. Abdurrahman bin Avf gibi zengin insanlar kast edilmiyor. Ne mutlu o zengine ki Ebu Bekirlerle Abdurrahman bin Avf'larla haşrolsun efendim. Evet, burayı düzeltiyoruz. Ve bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra başka bir zamanda diyor, beni bir kavme gönderdi tebliğ için. Yani davet için beni bir kavme davetçi olarak gönderdi. Yanımda da birkaç arkadaşım vardı Ashab-ı Suffe'den. Ve o kabileye günlerce yürüyerek gittik. Anlattık. İşte haber gönderdik. Köyünüze gelmek istiyoruz, kariyenize. İslam'ı anlatmak istiyoruz. Haber gönderdikse de o kabilenin reisi, o köyün ağası bizi kabul etmedi. Evet, o kabile bizi hor gördü. Muhammed de kimmiş, Müslümanlık da neymiş, siz kala kala baldırı çıplaklar, siz aç susuz ağzı kokan insanlar, siz böyle bu haldeyken hele gidin karnınızı doyurun be adamlar, hele gidin sırtınıza bir şeyler giyin, sonra gelin dininizi anlatın. Zaten siz Mekke'de dininizi, atalarınızın dinini yalanladınız da bu hale düştünüz. Bir de bize mi taşıyorsunuz? Medine'de de kıtlığa sebep oldunuz diye alay ettiler. Evet, misafir etmedi bizi ağa diyor. Oranın yerlisi, reisi. Biz de aç susuz, yorgun idik, tebliğa gelmiştik. Sabrediyorduk. Bir şey diyemedik çünkü Resulullah bize fukara-i sabirinler ifadesini kullanmıştı. Sabrettik. Ve reis de bizi hor gördü, köyün içine almadı. Biz de köyün dışında bir yerde gece ibadetlerimizi yapıyor, Kur'an okuyor, dertleşiyorduk ki o gece bir olay oldu. Birden köyün içerisinden feryatlar, figanlar, acaba ne oldu dedik, düşman mı bastı? Yoksa köy başlarına mı yıkıldı? Öylesine feryat ediyorlar. Ve evlerden koşuşturmalar, böyle eline çırayı yandıran ağanın evine doğru koşuyor ve kulak kestik. Acaba ne oldu köyde? Bir şey mi oldu? Yoksa bize bir zarar mı vermek istiyorlar? Ve gelen sesler şöyle diyordu. Yetişin, yetişin, reis ölüyor, reis ölüyor. Acaba reise ne olmuştu? Biz de böyle biraz irkildik. Çünkü reislerine bir şey olursa, işte siz uğursuzlar falan buraya geldiniz, reisimiz de öldü, insafsız, merhametsiz insanlar bize bir şeyler yaparlar diye. Ve yaklaştılar biraz. Acaba reis hakikat mi ölmüş? Ve ölmemiş. Reis ölüyor, can çekiyor. Neden? Reislerini akrep sokmuş. Evet, akrep sokmuş. Çöl akrebi çok fena. Evet, çöl akrebi çok fena. Bilmem görmüş müsünüz, böyle bizim Urfalı Urfa akrepleri gibi değil, haşa. Yani orada biraz daha böyle zehir oranı yüksek, çölde yaşıyor. İşte hani biz derler ya Kerbela, zehirli hayvanı. Evet, akrep sokmuş ve hakikaten reis böyle terler içerisinde şişmiş. 3-4 tane hanımı var, ağlıyorlar, çoluk çocuğu falan. Reis gidiyor. Ve ilaç geziyorlar, çare geziyorlar, çare yok. Ne yaptılarsa ve birden birisi dedi ki, yahu şunlara hele bir soralım, bu Medine'den gelenlere, belki onlarda ilaç vardır. Ve hemen geldiler, reisimizi akrep soktu, ölüyor. Ey Medineliler, Muhammed'in adamları, yanınızda bir şey var mı, sizde çare var mı, çare bilir misiniz, ne yapalım, reis ölüyor. Ve bütün arkadaşlarım da benim yüzüme bakıyorlardı. O ona işaret ediyor, o ona işaret ediyor. Ne yapalım? Ben bir şey bilmiyorum. Arkadaşlarım da bana bakıyor. Karnımız da aç. Reis de bizi beğenmemişti. Akrep sokmuş. Ne yapalım? Herkes bana döndü. Bir çare yok mudur? Ben de peki dedim. Ben bilirim. Bir şeyler yaparız. Ne yaparsan yap, çabuk yap dediler. Reis ölüyor, akrep sokmuş. Ben de dedim ki ancak bize istediklerimizi verirsiniz ha. Arkadaşlarıma benim ihtiyaçlarımı görürsünüz ha diye karşı tarafa bildirdim. Ve kabul ediyoruz, istediğiniz şeyi veririz, yeter ki reisimiz kurtulsun, ölmesin. Ve ben hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hani böyle nasıl diyelim, konsantrasyon mu derler, manevi bağlantı mı dersiniz, canlı bağlantı mı dersiniz? Ben sanki ona bağlandım ve bütün ciddiyetimle, bütün hulusi kalbimle Fatiha-i Şerife'yi kendi kendime okudum. Elimi de akrep soktuğu yere koydum. 7 defa Fatiha-i Şerife'yi okudum. Evet, 7 defa Fatiha-i Şerife'yi okudum. Biz de okuyalım mı hoca? Demek ki akrep sokulduysa, birisinin canına akrep soktuysa, 7 defa okusak Fatiha iyileşir mi? Hayır efendim. Fatiha aynı Fatiha, doğru. Ayet aynı ayet. Ağzımız, ağzım veya ağzınız Ebu Said el-Hudri'nin ağzı değildir. Dikkat edin. Akrep soktu, doktora yetiştireceksiniz. Evet, bugün o imkanlar var çünkü. Ve Ebu Said el-Hudri 7 defa diyor, 7 kez Fatiha'yı okudum. Adam iyileşti. Ve kalktı, iyiyim dedi. Bakın, iyiyim. Ölmedim dedi falan. Çoluk çocuğuna sarıldı. Ne oldu bana falan. İşte anlattılar. Dediler ki bu delikanlı mı dedi. Muhammed'in onu. Evet. Onlara müteşekkirim öyleyse dedi. Ve bize, Ebu Said el-Hudri diyor, bize bir sürü davar hediye ettiler. Bize bir sürü, artık 50, 100, 150, 200 bilmiyorum, öyle geliyor rivayette. Bize bir sürü davar verdiler ve biz çok falan diyecektik. Alın alın dediler. Reis Bey bir sefer o kadar memnun olmuştu ki, bizi ağırlıyor, bize ikram etmek istiyor, bizi dinliyor, sizi Allah gönderdi diyor. Yoksa ölüyor yani. Evet. Ve arkadaşlar dediler ki, iyi hoş, biz bunu paylaşalım, bu davarları. 10'lu 5'li. Ben hemen el koydum. Hayır dedim. Paylaşamazsınız. Neden? Olmaz dedi. Paylaşamazsınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah, Allah'ın ayetlerini parayla satmayın diyor. Ben bunun menfaat karşılığı okumuş oldum. Helal mı, haram mı? Resulullah'a sormadan vallahi kimseye teslim etmem bunu. Yaptığımız iş doğru mu değil mi? Arkadaşlar, ve arkadaşlar hepsi doğru söylüyorsun Ebu Said. Allah Resulüne soralım, ondan sonra. Ve hiç kimse davardan almadı. Önümüze kattık, Medine'ye geldik. Ve Mescid-i Saadet'in yanına geldik. Allah Resulü bizi gördü ve beni gördü, gülmeye başladı Allah Resulü. Ya Resulallah dedim, evet evet dedi. Biliyorum dedi. Biliyor musun? Evet dedi, biliyorum. Ve tebessüm ediyordu. Götürün dedi, davarı aranızda paylaştırın. Yiyin dedi o davarları. Evet. Şimdi burada bir nokta koymak istiyorum efendim. Hani şimdi bu kağıt falan yazılıyor, muska yazılıyor. Bazı hastalara okunuyor. İşte bundan para almak caiz mi, değil mi diye. Gerçi ben ne yaptım, ne yapmasını da biliyorum. İşin doğrusunu isterseniz. Bu ayetleri yazma veya okuma üzerinde hediye almanın caiz olmasına delil işte bu olaydır. Tabii hediye alma. Şimdi bazıları bu işi rant olarak, sana bir hicap yaparım şu kadar milyon, sana bilmem ne yazarım bu kadar bin değil. Yani siz birisine, çaresiz birisine bildiğiniz bir duayı okudunuz veya yazdınız. Aslında ikiye ayrılıyor burada ulema. Bir kısmı diyor ki hayır, almak kesinlikle caiz değildir. Çünkü burada bilmeyerek yapmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etmiş, aranızda paylaştırın demiş o günkü hallerde. Hem okunmuş, yazılmamış. Okunduğu için ayrı bir şey, yazılmamış. Bazıları diyor, hayır, okuma yazma aynı şeydir. Netice Kur'an'dan ayetlerdir. Hediye alınması caizdir. Yani pazarlıksız bir şey ikramda bulunmuşsunuz, caizdir diyor bazıları. Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki, İbn Hacer'in kavline göre diyor, ben İbn Hacer'in mezhebine tabiyim diyor. İbn Hacer şöyle diyor, sana birisi salihsin diye, yani salih bir insansın düşüncesiyle hediye verse, sen eğer salih değilsen o hediye sana caiz değildir. Ben salihim desen o da riyadır diyor. Bu incelikte var yani. Ben hatırlatıyorum, artık hangisini tercih edersiniz onu bilemem. Hediyeleşmek sünnettir. Ama pazarlık yapmak, bu işi böyle bir mesleğe dökmek hoş olmasa diye düşünüyorum. Tabii yapanlara da bir şey demiyorum. Çünkü Allah korusun, onların diline düşmek çok tehlikelidir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyeyi bölüşmelerini emrediyor tebessümle. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem has talebesi idi. Yani Efendimizin yetiştirdiği gençlerden birisi idi Ebu Said el-Hudri. 1170 hadis rivayet eder. Bir hadis üstadı idi. 1170 hadisi şerif. 1170 İmam Malik'in muvattası 1000 hadistir. 1170 hadis ezberinde idi Ebu Said el-Hudri'nin Kur'an'la beraber. Ve bir hadis üstadı idi. Öğretmeniydi yani. Üstad derken öğretmen yani. Nedense bizde böyle üstad kelimesinden bazı rahatsız olanlar var. Halbuki bir kanun üstadı der, saz üstadı der. Bunlar rahatsız olmaz. Üstad ya. Ama başka manada rahatsız olur. Ya niye üstad diyorlar? Efendim, üstad öğretmen demektir. Arapçada üstaz yani öğretmen demektir, muallim demektir. Demek ki o da bir muallimdi, bir hadis üstadı idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hacına kadar ki veda hacında da onun yanından ayrılmadı. Peygamber Efendimiz'in vefatını idrak etti ve Efendimiz'in vefatından sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davası uğrunda mücadelesine yine devam etti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde yine zirvedeydi o. Evet, Hazreti Ebubekir döneminde yine zirvedeydi. Hazreti Ebubekir onu icma ümmet konularında danışmanlığa getirmişti. Bazı şeylere ona danışıyordu. Yaşça kendisinden küçük olmasına rağmen. Hazreti Ömer döneminde de bu böyleydi. Ebu Said el-Hudri meclis üyesiydi. Ehli hal vel akt dediğimiz o cemaatin içindeydi. Efendim, iki defa evlenmiş. İki hanımı vardı. Hanımlarının birisinin ismi Zeynep binti Ka'b. Birisinin de ismi Ümmü Abd binti Abdurrahman. Evet, Abd'ın annesi. Biri de Zeynep binti Ka'b. Ve bu iki hanımından üç çocuğu olmuştur. Gerisi vefat etmiştir. Veya üçünün ismi bize ulaşmıştır. Bunların ismi Said, Hamza, Abdurrahman olmuştur. Evet, Said, Hamza, Abdurrahman. Üç çocuğu vardı. İki hanımından. Bu çocuklar da tabii babaları gibiydi. Muhaddisindendi. Büyük insanlardı, büyük kişiliğe sahiplerdi. Efendim, sorumuzu bir daha soralım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar: İnnellezî leyse fî cevfihî minel nokta nokta kel beytil harab. İşte o nokta nokta yeri dolduruyorsunuz. Kalbinde ondan bir şey bulunmayan harap ev gibidir. Kalbinde ondan bir şey bulunmayan harap ev gibidir. Nedir? Kalbimizde bulunmadığı takdirde kalp evimizi harap eden iksir. Evet, telefonlarımız ve hediyelerimiz. Daha İsrail çok nane yer ve biz de televizyondan işte ah of, elimde bir kılıç olsa da geçseydim şu işte efendim İzak Şamir'i vursaydım, efendim bilmem Netanyahu'yu vursaydım, bilmem kim vursam, daha çok bu hayallerle gecelerinizi sabaha getirirsiniz. Ama birlik beraberlik olursa, Allah'ın kitabına sarılırsa, önce içimizi düzeltir, sonra da orayı düzeltirsek. Çünkü ne bileyim ben işte, bakın İsrail'le neler neler neler dönüyor ve biz de durup bunu seyrediyoruz. Ağlasak da boş, sokaklara çıksak kahrolsun İsrail desek de boş, tekbir Allahu Ekber desek de boş, Mescid-i Aksa'nın maketini de sırtımızda gezdirsek boş, her birimiz yüzer tane İsrail bayrağı yaksak da boş, İsrail bayrağını yapan fabrikaları zengin edersiniz. Öfkeleriniz birbirinize düşürür ama gelin bunları yapmaktansa başımızdakinin Ömer olmasına çalışalım. Komutanımızın Ebu Ubeyde, bizim de Selahaddinler gibi, bizim de ashab gibi olmamızı sağlayacak yolları arayalım diye düşünüyorum. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisini Şam eyalet valisi yapar. Yani Şam, İslam eyaletinin önemli bir bölümüdür. İşte Suriye, Ürdün, ta Anadolu'nun bir kısmı oraya bağlanır. İşte Medine'de kıtlık yıllarıdır. O yıllar kıtlıktan Müslümanlar perişan oluyor. Ve Ebu Ubeyde radıyallahu anh 4000 deve yükü zahireyle Hicaz ahalisinin imdadına koşar, yardım gönderir. Yardım göndermekle birlikte kendisi de bizzat gelir bunu fakirlere dağıtmak için. Yani kopuk değillerdi. Hazreti Halid radıyallahu anh onun komutan olmasında çok etkili olmuştu. Yani şöyle diyeyim, ikisi birbirine çok saygılıydı. Bazı savaşlarda kendisi geri çekilir ve derdi ki komutanınız Halid'dir. Çünkü Halid benden daha çok harp sanatını bilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam onun için Allah'ın kılıncıdır derdi diye böyle birbirlerini taltif ederdi. O da ben bu işe layık değilim, sadece bu harbin sonuna kadar, zira bu ümmetin emini bana emretti komutan olmamı, ben de onun emrine binen size komutan oldum. Efendim şimdi olsa nasıl olurdu? Evet, şimdi olsa nasıl olurdu? Sen beni nasıl buradan alırsın? Ben seni nasıl burada bırakırım? Artık neler olurdu, neler olurdu? Neyse, neler olursa olsun geçelim. Efendim Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu teala çok yönlü bir insandı. Çok yönlü bir insandı. Ama ben soruyu sorayım. Hediyelerimiz bir daha söylensin. Ramazan zannediyorum bir işaret veriyor bana. Diyor ki hocam bir reklam, dinleyicilerine özür diliyorum. Devam ediyoruz. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu teala. Efendim sahabe şöyle anlatır. Diyor ki Hazreti Ömer'le radıyallahu anh'la yola çıkmıştık. Ve bir gece bir dam altında oturuyoruz. Yani bir çardak altı ve gölgelikte oturuyoruz. Ve yanımızda da mühim insanlar var, mühim simalar var. Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle bir sohbet açtık. Ve sohbet o kadar ilerledi ki bir ara sahabelerden birisi şöyle dedi. Benim işte şu kadar gümüşüm olsa Müslümanlara şu kadar kılıç alırım, şu kadar at alırım ve şöyle şöyle fetihler yapmaya çalışırım. Bir başkası başka bir şey söyledi, bir başkası başka bir şey söyledi ve içlerinin diğer bir sahabe şöyle dedi. Hazreti Ömer'e sıra geliyor. Dedi ki benim bir dam dolusu altınım olsa, evet bir dam dolusu altınım olsa hepsini efendim Allah yolunda sarf etsem o kadar güzel olur ki benim için çok faziletli olur. Hazreti Ömer'e sen ne dersin deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Benim de bir dam dolusu altınım, bir dam dolusu gümüşüm olacağına şu anda yaşadığım toplumda bir dam dolusu Ebu Ubeyde, bir dam dolusu Muaz bin Cebel, bir dam dolusu Ebu Huzeyfe gibi kaliteli insanlar lazımdır derdim. Evet, bir dam dolusu bana Ebu Ubeyde, bir dam dolusu Muaz bin Cebel, bir dam dolusu Ebu Huzeyfe gibi kaliteli insanlar lazım. Ve Hazreti Ömer'in diğer bir sözü de vardır biliyorsunuz. Ben İslam için ne bağ ne bahçe, ne altın ne gümüş, ben işte Ebu Zer Gıfari gibi, Enes bin Malik gibi, Ebu Said-i Hudri gibi, Ebu Hureyre gibi adam isterdim, adam demişti. Hakikaten bu da onunla mutabık. Bir dam dolusu altın yerine benim de bir dam dolusu keşke Ebu Ubeydem, Muaz bin Cebelim ve Ebu Huzeyfem olsaydı ve onları İslam için tebliğe dışarı gönderseydim. Evet, bu gibi kaliteli insanlar lazım dediler. Ve peki neden Ebu Ubeyde deyince Hazreti Ömer deneriz, görürsünüz Ebu Ubeyde'yi ve 4000 dirhem gönderdi. O 4000 dirhem de Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın eline geçince hepsini sadaka olarak fakir fukaraya dağıttı. Muaz bin Cebel'e aynı şekilde o da dağıttı. Ebu Huzeyfe'ye gönderdi, o da dağıttı. Yani Hazreti Ömer radıyallahu teala Ebu Ubeyde'nin ne olduğunu çok çok iyi biliyordu. Evet, bir ara İslam ülkelerini denetlemeye çıktı Hazreti Ömer. Valileri denetliyor. Ve Şam valisi, eyalet valisi dedik, oraya gelecek, onları ziyaret edecek. Şam'a gelinceye kadar Ma'an valisini denemiş, Amman valisini denemiş, işte başka valileri denemiş. Fakat memnun kalmamıştı Hazreti Ömer hiçbirisinden. hiçbir şehrin valisine memnun kalmamış, hepsinde krallık saltanat hissetmişti, debdebe görmüştü ve gelmişti öyle bir yere ki işte şimdi bakalım Şam valimiz nasıl. Hatta bir yerde anlatılır Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor diye işte özel hazırlıklar yapılmış. Emir-ül Müminin geliyor. Özel hazırlıklar nedir? İşte oyun ekipleri çıkarılmış yola. Evet, aynen bu tabiri kullanıyorum. Kılıç kalkan ekipleri çıkarılmış. Şöyle ayaklarını vura vura oyunlar yapan insanlar çıkarılmış. Bazı şeyler, defler falan çalanlar. Hazreti Ömer bunlar ne demiş? Bunlar nereye gidiyor? Demişler ki ya Emir-ül Müminin sizi karşılıyor işte. Vali bunları hazırlamış işte hani milli oyun ekibi gibi. Demiş o valinizi azlettim. Bu milletin işi karı mı yok? Yani bu milletin yapacak işi mi yok? Öyle oyun ekibi. Hazreti Ömer şimdi geleydi. Şimdi Hazreti Ömer bizi göreydi radıyallahu anh. Oho, bırakın bir valiyi de. Kim gelirse gelsin debdebeler, çalgılar, zurnalar, defler. Neler neler. Efendim ya badanalar ya efendim bilmem teftiş fırçalarımız vesairelerimiz. Onları da saymakla bitiremeyiz. Yollar asfaltlanır, böyle geçici, bilmem neci, kalıcı değil tabii. İşte boyanır, cılanır her taraf nedir? İşte büyük birisi geliyor. Bir gün mü kalır, iki gün mü kalır? Geçen de Urfa'ya ünlü bir adam gelmişti. Yani devletin üst düzeyinde birisi. Sorduk ne kadar masraf edilmiş bu karşılamaya. İnan yanlış o anlamadımsa 24 milyar falan dediler. İşte onun gelip gitmesine masraf edilmiş. Şimdi 24 milyara ne yapılmış? İşte Coca-Cola alınmış, bilmem Pepsi alınmış, işte kebaplar söylenmiş, işte bilmem ne etmiş. Olmuş da olmuş yani. Bu da böyledir. Artık bunlar da söylemek hoş değil. Hoca boş ver geç bunları. Evet ben sizde krallık hissediyorum. Ben söylemiyorum, Hazreti Ömer söylüyor. Sizde krallık hissediyorum ve kendisine bal şerbeti getiriyorlar, yorulmuş. Al iç ye Emir-ül Müminin, bal şerbetini eline alınca şöyle diyor, bütün halk bu bal şerbetinden içebiliyor mu iftarda? Hayır, halk kuyu suyu içiyor, kaldır öyleyse diyor. Benim halkım kuyu suyu içerken ben bal şerbeti içemem. Hazreti Ömer böyleydi. Evet, Hazreti Ömer bu denetimler sırasıyla geliyor Şam'a, hepsine krallık görmüş ve bakalım Şam valimiz ki benim kardeşimdir Ebu Ubeyde, o ne yapıyor? Ve geceleyin Ebu Ubeyde'nin evine gelince yerde birkaç parça hasır, hanımı bir tarafta, efendim Ebu Ubeyde eyalet valisi. Yani Anadolu'ya kadar olan toprakları idare eden Ebu Ubeyde bin Cerrah, Emin-ül Ümem. Bu ümmetin emini. Ve Hazreti Ömer bunu görünce evine girer. Mümin evidir. Firavun evi değil. İsraf yoktur. Duvarda kılıcı asılı. Altında sadece hasır ve hasırdan biraz daha kaliteli. İşte Suriye kilimlerinden bir şey. Birkaç parça çanak çömlek görür. Zaruri eşya görür. Ve sorar ya Ebu Ubeyde başka bir şeyin yok mu? Niye almıyorsun? Koca bir valisin. Buraya ziyaretçiler gelirse seni böyle niye görsünler deneme yapar Hazreti Ömer. Bunu söyleyince Ebu Ubeyde şöyledir. Ya Emir-ül Müminin sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğini duymadın mı? Unuttun mu yoksa? Ne demişti Resulullah? Demedi mi? Kun fid dünya ke enneke garibun. Evet. Kun fid dünya ke enneke garibun. Hadis. Dünyada garip bir misafirmiş gibi ol. Bunu unuttun mu ya Emir-ül Müminin? Neler çektik? Ve Hazreti Ömer ağlayarak şöyledir. Evet, evet ya Ebu Ubeyde. Dünya herkesi değiştirdi ama seni asla değiştiremedi. Dünya herkesi değiştirdi ama seni asla değiştirmedi. Ebu Ubeyde eyalet valisi. Evet efendim o çok hassas, herkesi nefsinden üst bilen o mütevazi güler yüzlü insan siyah, beyaz, kırmızı ayırt etmez. Takva esastır derdi. Ve onun adaletine, onun yönetimine gayrimüslimler dahi hayran kalırdı. Yani azınlıklar dediğimiz Yahudiler, Hristiyanlar bile azınlıklar, onlar bile hayran kalırdı. Herkese eşit, adil bir şekilde devletin haklarını, milli geliri taksim ederdi. Hatta onun davasına hizmet ederlerdi. Ben orayı geçiyorum. Yani Ebu Ubeyde onlara bir görev verdiğinde Hristiyan oldukları halde o Şam'da oturanlar seve seve Ebu Ubeyde bin Cerrah'a hizmet ederlerdi. Ve Hazreti Ömer gelmiş Suriye eyaletini denetliyor. Tayin ettiği valilerin kimisinin yer değişmesini istiyor. halkı toplamış, bölge valilerinizden, eyalet valilerinizden şikayetleriniz var mı? Özellikle Ebu Ubeyde bunların bir kısmını tayin etmiş ve Hazreti Ömer denetimden geçiriyor. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu teala bu insanı denetimden geçiriyor ama bakalım nasıl bir denetim ve diyor ki işte Halepliler gelsin, Halepliler memnun musunuz valinizden? Evet. İşte Hamalılar gelsin, onlar da memnun musunuz? Evet. Tabi memnun dedikçe Ebu Ubeyde'nin puanı artıyor. Çünkü merkezi tayin değil, Ebu Ubeyde civar illere vali tayin etmişti. Ve Humuslular geliyor. Evet, Humuslular geliyor, ikinci küfeller. Gelip diyorlar ki biz valimizden memnun değiliz. Evet. Bakın şimdi Suriye'yi, Ürdün'ü fethetmiş, hatta Anadolu kapılarını zorlamış Ebu Ubeyde bin Cerrah. Öyle ki ben diyorum ya, yani zafer kafi değil, ordular kafi değil, silah kafi değil. Futuhatta adamın var mı? Adam çok önemli. Ve Humus'a bir vali tayin etmiş. Bu validen halk memnun değil. Humus valisi hemen çağırılır. Said bin Amr. Evet, Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın yakını da olur aynı zamanda. Said bin Amr'ı Şam'a celbederler ki 150 küsür kilometre. Hemen çağırılır, en kısa zamanda Şam'a celbedilir ve Hazreti Ömer'in huzuruna gelir. Tabi sorurlar kendisine, Hazreti Ömer sorur, ahali senden memnun değil. Ebu Ubeyde'nin tayin ettiği valiyi hesaba çekiyor Hazreti Ömer. O da diyor ki beni ümmetin emini Ebu Ubeyde tayin etti, İsterseniz alın, zaten ben bu görevin altında eziliyorum. Hayır, Hazreti Ömer diyor, hayır, görevden kaçmak yok. Halk senin dört huyundan şikayetçi. Said bin Amr'ı hesaba çekiyor. Halk senin dört huyundan şikayetçi. Hani bizleri demiyorum efendim. Evet, birincisi şu. Kuşluk vaktine kadar kimseyi kabul etmiyormuşsun. İki, gece kimsenin işini görmüyor musun? Sokağa çıkmıyor musun? Haftada bir gün hiç sokağa çıkmıyormuşsun. Ve bazen de senin deliliğin tutup bayılıyormuşsun. Halk senden memnun değil. Said bin Amr. Ebu Ubeyde, halk validen memnun değil. Deyince Ebu Ubeyde, Said, bunların hikmeti vardır. Ya emir-ül mümin, ondan sormanız lazım. Evet, soruyorum. Sende bu dört huy neden var? Halk senden memnun değil. Humus valisini, Hazreti Ömer ve eyalet valisi, Ebu Ubeyde bin Cerrah hesaba çekiyor. Halk da diyor ki biz valimizden memnun değiliz. Şimdi gidin siz şey yapın, deyin ki biz amirimizden memnun değiliz. Bırakın canım, biz müdürümüzden memnun değiliz diyebilir misiniz? Demokrasi var. Deseniz nereye tayiniz çıkar efendim? Yüksek Ova'ya. Tabii aferin, herkes yerini biliyor. Yüksek Ova'ya veyahut da işte Van'a, Şan'a tayiniz hemen çıkar. Doğu'ya, Güneydoğu'ya. Ne bileyim ben işte, çıkar da çıkar yani, fazla kurcalamayayım burayı. Evet, Said bin Amr'ı hesaba çekiyorlar. Ya emir-ül müminin diyor, birinci sorunuza cevap vereyim, kuşluk vaktine kadar kimseyi neden kabul etmiyorum? Kimsem yok. Evet, evde kimsem yok, hizmetçim de yok, hanımım hastadır, ağır hastadır, evde hamuru yoğuruyorum, unu ben yapıyorum ve buğdayı un ediyorum, unu ekmek yapıyor, unu hamur ediyorum, yapmadığım için sıralayamıyorum. Evet, unu hamur ediyorum, hamuru ondan sonra ekmek yapıyorum, sonra da vazifemin başına geliyorum. Hanımım hastadır, ne yapayım? Hizmetçin yok mu? Hayır, hizmetçin falan yok. Ancak o vakte kadar çoluk çocuğun ekmeğini yetiştiriyorum, hanımım hastadır. Evet, bir vali efendim bu. Özel arabalar, özel bakıcılar falan yok işte. İkinci soruya gelince peki, gece kimsenin işini niye görmüyorsun? Deyince, ya emir-ül müminin, gece aldığım kararları, gündüz verdiğim kararları gece gözden geçiriyorum. Geri kalanı taatle geçiriyorum. Ancak kendime birkaç zaman ayırabiliyorum ki, Rabbıma birkaç rekatla kulluğumu göstermek istiyorum. Onun için gece sokağa çıkmıyorum, beni bağışlayın. Gündüz aldığım kararları gece gözden geçiriyorum ve geri kalanı da taatle geçiriyorum. Peki haftada bir gün hiç sokağa çıkmıyormuşsun, sebep ne? Ya emir-ül müminin, özür diliyorum, bunu söylemek istemezdim. Fakat Allah'a kasem ederim ki çamaşırım bir tane. Bir kat çamaşırım var, haftada bir gün onu yıkıyorum ve kendim banyo yapıyorum, elbisem kuruyuncaya kadar bağışlarsınız işte, o günüm öyle geçiyor. Peki arada deliliğin niye tutuyormuş senin, onu söyleyebilir misin? O da şu ki, biz müşrik iken henüz İslam'a gelmemiştik, işte Mekkeliler Hazreti Hubeyt bin Adi'yi direğe bağlamışlardı, taşla öldürüyorlardı. Ona diyorlardı ki, işte senin yerine Muhammed olsa kabul etmez misin? İşte o da diyordu, vallahi Muhammed'in şu anda Medine'de ayağına bir diken batacağına, benim saçlarım adedince başlarım feda olsa yine gam yemem diyordu. Allah'ım, kimsem yok ki Resulüne selam göndereyim, salat göndereyim, benim salat ve selamımı Nebi-i Muhterem'e arz et diyordu. Yüzünü Medine'ye çevirmiş, ağlaya ağlaya Esselatü ve Selamu Aleyke ya Resulallah diyordu. Ve halk bunu anlamıyor, onu taşla öldürdüler. İşte o manzara gözümün önüne geliyor. Ben o zaman çocuktum, ben de o topluluktaydım. O manzara gözümün önüne geldikçe ya emiril müminin yine titremeye başlar, bayılmak üzere olur ve kendisini tutarlar. Döner şöyledir, ey millet, Hazreti Ömer. Ben buraya Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin eminidir dediği Ebu Ubeyde'yi buraya vali tayin ettim. O da Humus'a Said bin Amr'ı tayin etmiştir. Ve görüyorsunuz, evet görüyorsunuz ve bugünkü sıkıntılarının çıkmamasının sebebini anlıyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi deyince herkes başını önüne yer. Evet ve vali utanarak ağlayarak şöyledir. Ya emir-il müminin, eğer mümkünse siz yetkinizi kullanın. Lütfen beni azledin, ben bu görevi yapamıyorum. Korkuyorum Allah'a hesap vermekten. Korkuyorum bu ümmetin mesuliyetini taşımaktan. Evet, kimsesi yok, hanımı hasta, hamur yoğuruyor, ekmek yapıyor. Gece ibadet ediyor sabahlara kadar, aldığı kararları gözden geçiriyor. Çamaşırı bir tane haftada bir gün sokağa çıkmıyor. Arada sırada bayılma geçiriyor Hazreti Hubeyd'i hatırladıkça. Ve korkuyorum hesaptan Said bin Amr radıyallahu anh. Beni azlet ya emiril müminin. Ya Ebu Ubeyde, nasıl insanlar tayin ediyorsun deyince ikisi de üçü de ağlamaya başlar. Evet efendim, bugün böyle insanlara çok ihtiyacımız var. Ve hemen Hazreti Ömer paradan, yani devletin parasından, üstü örtülü açık demiyorum. Biz İslam'da üstü örtülü para falan yoktur, açıktır herkesin gözünde. 1000 dinar verir ve der ki ya Said, git bununla işlerini gör, eksiklerini al, tamamla ve valiliğine devam et. Evet, Said bin Amr Humus'a döner, evine gelir. O 1000 dinardan bir kısmını hanımına verir, bir kısmını kendisi sadaka olarak dağıtır. Der ki ben nasıl olsa bunu sadaka dağıtıyorum, hanımım evde belki biraz para tutar. Eve gelir, hanımı der ki bey biraz para var mı? Niye? 500 sana vermiştim, ben sadaka olarak dağıttım. Sen, ben de sadaka olarak dağıttım. Öyleyse bize rıza-i bari kafi gelir. Evet, böylesine valilerimiz var idi. Şimdi var mı bilmiyorum. Evet, o 1000 dinarı arvadı dağıtır, beyi dağıtır. Çünkü paranın kulu değillerdi. Evet, biraz daha tanıtalım Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh aynı zamanda Hazreti Ömer'le de akraba idi. Orayı anlatmadan soruyu son kez Allah razı olsun yine dönüyoruz Ebu Ubeyde bin Cerrah'a. Dedim ya, Hazreti Ömer'in de aynı zamanda akrabası. Nereden akrabası oluyor efendim? İnceledik, baktık ki kızı Safiye, yani Ebu Ubeyde'nin iki çocuğu vardı, ölmüştü dedim ya. Oğlan çocuklarını kastettim. Bir de kızı vardı, o kızı yaşamıştı. O kızın da ismi Safiye idi. Hazreti Resulullah'ın hanımının ismini taşıyor aynı zamanda. Kızın ismi Safiye idi ve Safiye akıl baliğ olduktan sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah bu kızını Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'e vermişti. Yani Hazreti Ömer bu kızın terbiyesini, babasındaki o kişiliği, annesindeki o kişiliği keşfetmiş. Böyle bir annenin babanın kızı da Safiye gibi olur. İşte Safiye'yi safi bir Müslüman Abdullah İbni Ömer'e hanım olarak almıştı. Dolayısıyla gelininin babası da oluyordu aynı zamanda Ebu Ubeyde bin Cerrah. Ve bundan dolayı da çok misalleri vardır. Ben bazı gül desteleri size arz ettim. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh ona ne demişti? Senin bir şeyin yok mu? O da Resulullah demedi mi? Kün fid dünya ke enneke garibun. Dünyada garip bir misafir, bir yolcuymuş gibi ol. Demedi mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ve Hazreti Ömer, ya Ebu Ubeyde, dünya herkesi değiştirdi ama seni değiştiremedi. Evet, o çok hassas, herkesin nefsinden üstün bilen insan, o mütevazi insan, siyah, beyaz, kırmızı ayırt etmeyen o büyük insan, onun için takva esastı efendim. Köle olabilir, fakir olabilir, zengin olabilir. Takva esastı, takvaya çok önem verirdi. Ve dedim ya, onun adaletine gayrimüslimler bile hayran kalırdı. Onun davasına hizmet ederlerdi. O Suriye eyaleti valisiydi. Biraz hatırlatıyorum. Ve cennet adayıydı. Evet, cennet adayı idi Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu teala. Hicri 18. yıl, tarihte çok önemli bir yıldır. Hicri 18. yıl, büyük taun hadisesi, avamas taunu olarak da geçer. Bu bulaşıcı bir hastalık, veba hastalığıydı. Şam bölgesinde zuhur etmiş, ortalığı kasıp kavuruyordu. Hatta Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın 36 bin küsur kişilik ordusundan 30 bininin bu veba taununda vefat ettiği, şehadete erdiği de söylenir. Sadece 6 bin kişi hayatta kalmıştı. Evet, ortalığı kasıp kavuruyordu veba taunu veya Arapça taun denilen o illet. İnsanları kırıp geçiriyor ve haber Medine'ye jet gibi ulaşıyordu. 18. Hicri yılda Hazreti Ömer hemen ısrarlı bir mektup yazıyor. Derhal orayı terk et, derhal Şam bölgesinden çık, çünkü bu hastalık sizi kırıp geçirecek deyince Ebu Ubeyde bin Cerrah hemen bir mektupla ona cevap veriyor. Ya emiril müminin, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum, bir yerde taun çıkarsa, veba çıkarsa oradan ayrılmayınız. Evet, oradaysanız çıkmayınız ve dışarıda iseniz oraya girmeyiniz. Evet, yıllarca önce Nebi-i Mükerrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem bugün daha yeni karantinacıların farkına vardığı bir mesajı söylüyordu. Ne diyor? Bir yerde taun çıkarsa oradaysanız oradan çıkmayın, dışarıdaysanız oraya girmeyin. Ben Peygamberin aleyhissalatü vesselamın bu mesajını, bu hadisini uygulamak istiyorum. Allah'ın takdiri, kaderi neyse ben kaderimi göreceğim ya emirin müminin. Bu mektubumu alınca selamlarımı, saygılarımı ve helallaşmanızı temenni ederim demişti. Ve halkın durumunu durmadan köy köy gezer, inceler, işte onlara yardımcı olmaya çalışır. Fakat o bölgede amansız can almaktadır o taun illeti. Ve o bölgede denetim yapıyor kendisi, eyalet valisi dedik. O büyük fatih, o büyük insan denetim yaparken Ürdün'ün Fihl, ki bugünkü Şeria denilen yer, Şeria köyünde, o da taun belasına yakalanır. Tabi kefarettir mümin için. Yerini bir daha söyleyeyim. Çünkü biliyorum belki itirazlar gelecek. Ürdün'ün Fihl, bugün Şeria, yani Batı Şeria, Doğu Şeria deniliyor. Şu anda İsrail tarafında kalan köyde bulunuyordu Ebu Ubeyde bin Cerrah. Şeria nehrin karşı tarafı. Evet, Şeria köyünde tauna yakalanır ve artık vefat edeceğini, hastalıktan kurtulamayacağını anlar. Son günleridir. Yaşına bakıyoruz. 58 yaşında. 18. Hicri yılında. Başında dostu ve dava arkadaşı, yardımcısı, can ciğer kardeşi Muaz bin Cebel vardır. Muaz bin Cebel de büyük bir insan. Resulullah'ın methettiği kişi. Evet, Muaz bin Cebel hemen yanına yaklaşır. Yatakta sırımsıklam olmuştur terler içerisinde, veba illeti onu yıkmıştır. Muaz bin Cebel sorar, kardeş nasılsın? Nasıl olacak? Görüyorsun, gidiyoruz işte. Ağlar. Kardeşim, Resulullah aleyhisselatü vesselam seni çok methetti, seni bu kadar övdü, seni büyüğümüz olarak tanıttı, ümmetin emini dedi ve ashabımdan öyleleri var ki benden ayrıldıktan sonra bir daha beni belki zor görecek ama sen bunların içinde olmadığını Resulullah söyledi, seni cennetle müjdeledi. Evet, niye korkuyorsun, halen ağlıyorsun deyince Ebu Ubeyde, ama bütün o müjdeler o gün idi, o gün biz onunla idik, o başımızdaydı, bizi düzeltiyordu, vahiy bizi düzeltiyordu, Bugünse ya Muaz, Allah aşkına saltanata bak, saltanata daldık. Ya Muaz, görmüyor musun? Evet, saltanata daldık. Ve o şöyle kendisine demişti: fetihler yapacaksınız. Yani Peygamber Efendimizin hadislerinden bahsediyor. Ya Muaz, Peygamber Efendimiz şöyle demişti: fetihler yapacaksınız. Hatta Şam'ı da saymıştı. Şam'ı fethedeceksiniz. Ganimetler alacaksınız. Fakat dünyaya dalacaksınız demişti aleyhissalatü vesselam. İşte halime bak, durumuma bak. Bu hal ile onun huzuruna gitmeye nasıl yüzüm tutar? Utanıyorum ya Muaz. Ve yine o aleyhissalatü vesselam şöyle dedi: İçinizde en çok sevdiğim, en yakın olanınız, ben ayrıldığı halde bana kavuşandır. Benim ayrıldığı halde, yani ben ne halde onu bırakmışım, ben ayrıldığım halde bana kavuşandır. Allah aşkına ya Muaz, o hal bizde kaldı mı? Hazreti Muhammed'in günündeki halimiz kaldı mı? Saltanata dalmadık mı? Nedir şu debdebeler? Ve Muaz bin Cebel ağlamaya başladı. O ağladı. Tabii ben burada bir nokta koymak istiyorum. Bizim saltanatımız acaba nasıl olacak? Bizim debdebemiz nasıl olacak onlarla kıyaslanırsak? Ve ağlayarak son kez şöyle dedi Muaz bin Cebel diyor: öyle ki buram buram terliyor, zayıflamaya başlamış. Kendisini Şam'a götürmek istiyoruz. Hayır, seni nereye gömelim? Peygamber Efendimiz, kişi öldüğü yere defnedilir. Beni öldüğüm yere defnedin. Şamata falan yapmayın. Bırakın beni kendi halime. Ah, ah dedi. Keşke bir koç olsaydım. Sahibim beni kesseydi. Kemiklerimi, etimi, derimi sadaka verseydi. Fakir fukara benim kemiğimden, etimden yeseydi. Şu mesuliyeti sırtıma almasaydım ya Muaz. Ne bu debdebe? Evet, keşke bir koç olsaydım. Sahibim beni kesseydi, etimi, kemiğim fakirler yeseydi. Şu mesuliyeti almasaydım. Veyahut da Ebu Ubeyde bin Cerrah olmasaydım. Ne bu hal? Allah'ın huzuruna hesap için çıkmasaydım. Rabbim bana Ebu Ubeyde ne yüzde geldin, ne getirdin demeseydi. Evet, burada insan şöyle diyesi geliyor: ah sultanım ah, ya biz. Evet, bu gidişle, bu yaşantıyla, bu gafletle, efendim bu debdebeyle, bu saltanatla, ya biz, sen ki peygamberin methettiği insan, ümmetin emini, sen ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın sevdiği, cennetle müjdediği insan, ah bir koç olsaydım diyorsan, acaba biz ne olsaydık, ah biz ne olsaydık, keşke biz de iyi birer Müslüman olsaydık, ama nerede dersiniz, bu asırda, bu zamanda. Gerçekten bu büyük insanlar, aziz Müslümanlar, bizim için rehber insanlar. Ve onlar bugün aramızda yok diye hale bakın, vaziyete bakın. Efendim, o büyük insan, o ulu insan, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşmak için can atar. Ve son sözleri şöyle: ya Muaz, Hazreti Muhammed'i biliyor musun? Öyle özledim, öyle özledim. Öylesine kavuşmak istiyorum ki, şu anda sanki onun kucağına, sanki onun boynuna sarılacakmış gibi oluyorum. Evet, özledim, özledim diyordu Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Evet efendim, bu sözlerle Resulullah'ı özdeyişi içinde ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Hicri 18. yılda Şam yakınlarında Şeria köyünde vefat eder. Kabri el an oradadır.